açınca gülüşün içime dolsa, belki bir meyhane biraz da rakı, sen türkü söylesen ben eşlik etsem, ne olur bir sabah kapım çalınsa, açınca gülüşün içime dolsa, belki bir meyhane biraz da rakı, sen türkü söylesen ben eşlik etsem. Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde, renk renk desenlerine kanmayın, saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar, kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları, soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa, taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar, sicim bir yağmur altında bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni, beyaz keteni kirlenmiş masalar, yorulmuş bir rakı alır beni, kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi, sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki meyhaneci, 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım, kavunun tadı zehir. Sen yoksun, boynu bükük saatleri. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla, değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş Abdullah Yüce. Gece su gibi dökülse sesin, bizimle hüzünlü türküler gülse, ellerin elimi bulsan sızın, kalbimden kalbine çiçekler koşsa. Geceye su gibi dökülse sesin, bizimle hüzünlü türküler gülse, ellerin elimi bulsan sızın, kalbimden kalbine çiçekler koşsa. Gülüşün içime dolsa, belki bir meyhane biraz da rakı, sen türkü söylesen ben eşlik etsem.